ξέρω για να σας πω τι θα προκύψει από τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξετάσεως. Αλήθεια, πατριώτη. Να, δεν τα ξέρει αυτά. Ο Βορύδης είναι χτες στη Βουλή και το λέει με αυτό το πολύ ωραίο ύφος ότι εγώ δεν ξέρω τι θα προκύψει από την διαδικασία της εξετάσεως. Όμως έχει και συνέχεια η φράση, απλά την κόψαμε εμείς εκεί για να βάλουμε το ερώτημα αλήθεια πατριώτη δεν ξέρεις. Αυτό σύμφωνα με δήλωσή του δεν το ξέρει. Τι ακριβώς όμως ξέρει ο Μάικς Βορύδης? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα τα εξετάσουμε όλα. Θα τα εξετάσουμε αμερόληπτα. Θα τα εξετάσουμε ακεραία. Ακεραία. Αμερόληπτα. Ακεραία. Αλλά θα θωρακίσουμε και τη δικαιοσύνη απέναντι σε αυτούς που έχουν ήδη προηλυμένες αποφάσεις και θέλουν μόνο να εκμεταλλευτούν πολιτικά τις υποθέσεις αυτές. Θα προστατεύσουμε τους δικούς μας. Αυτό είναι ερμηνεία του τελευταίου που είπε. Έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε με Μάικη Βορύδη, ενώ στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση. Θα ακούσουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη τα ωραία που είπε λίγο πριν. Όμως ο Μάικς Βορύδης μας λέει ότι δεν ξέρει τι θα βγάλει η επιτροπή που θα συσταθεί. Όμως ξέρει ότι θα εξεταστούν όλα και θα είναι ο τρόπος ακέραιος και αμερόληπτος. Το είπε αυτό ο Μάικς Βορύδης. Η προηγούμενη επιτροπή που είχε συσταθεί εξεταστική πέρυσι τον Νοέμβριο δεν είχε καλέσει τους μάρτυρες που είχε ζητήσει αντιπολίτευση. Τόσο αμερόληπτα και τόσο ακέραια είχε λειτουργήσει εκείνη η επιτροπή. Άντε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εδώ η συγκεκριμένη έχουμε εμπιστοσύνη όμως στον Πρωθυπουργό μας, γιατί είναι ειλικρινής, δεν το λέμε εμείς. Εμείς έχουμε την ακριβώς αντίθετη άποψη, είναι ψευταράς μεγάλος, με το παραμικρό και με μεγάλη ευκολία. Αυτή την άποψη τη διατυπώνει ο κύριος Σκέρτσος. Ο Πρωθυπουργός έχει υπάρξει πολύ ειλικρινής σε αυτή την υπόθεση. Μπράβο! Από την αρχή. Και νομίζω ότι είναι κάτι που στο μερίδιο που αναλογεί στις ευθύνες που αναλογούν στην κυβέρνηση αυτή ως προς το χρόνο διακυβέρνησης της έχουν αναλυθεί πολιτικά οι ευθύνες. Ο Πρωθυπουργός έχει υπάρξει πολύ ειλικρινής σε αυτή την υπόθεση. Άρα το μέλημά μας της κυβέρνησης, γιατί για τα άλλα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανείς πια. Πρέπει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη για να ησυχάσουν και οι ψυχές αυτών των παιδιών που χάθηκαν και για να νιώσουν, να αισθανθούν τη δικαίωση οι χαροκαμένοι γονείς, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κωνσταντίνη, πρώτος εγώ το θέλω. Αν υπάρχει κάποιος, πριν και από τους γονείς, του συγγενείς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θέλει πρώτος αυτός να μάθει την αλήθεια. Και πολύ σωστά ο κύριος Σκέρτσος μας λέει ότι ο Πρωθυπουργός μας ήταν ειλικρινής σε αυτή την υπόθεση, παραμένει ειλικρινής από την αρχή. Από την αρχή, βεβαίως έχει πει 15 αφηγήματα από την αρχή μέχρι τώρα, αλλά ήταν ειλικρινής σε κάθε αφήγημα, γιατί αυτά του δίναν, αυτά έλεγε. Ήταν διαβιβαστής ειλικρινής, όπως μας είχε πει και ο Μάικης Βορύδης τότε. Θα πάμε να ακούσουμε έναν συγγενή νεκρού στο έγκλημα των Τεμπών. Είναι ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, είναι γιος της Μαρίας Εγούτ, 55 ετών, ο οποίος Θοδωρής Ελευθεριάδης βγήκε χθες σε μια εκπομπή του Μέγκα. Δεν είναι από τους ανθρώπους που τους έχουμε μάθει, που έχουν μιλήσει πολλές φορές. Αναγκάστηκε να βγει, λέει το λόγο, αναγκάστηκε να βγει τώρα στα δύο χρόνια και εξηγεί το πώς. Μιλάμε για έγκλημα, Έγκλημα είναι. Και δεν είναι ένα έγκλημα. Η συγκάλυψη του είναι ένα δεύτερο έγκλημα. Και η επίθεση στο πρόσωπό μας είναι ένα τρίτο έγκλημα. Τι σε εξοργίζει περισσότερο από όλα? Το θράσος να μιλάνε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, το θράσος να λένε ότι λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας, το θράσος να λένε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια την επόμενη μέρα, αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο εντωμεταξύ, αλλά την επόμενη μέρα θα εγκαινίαζε μια τηλεδιοίκηση που δεν υπήρχε. Και σε όλα αυτά το εξοργιστικό είναι να έχεις μπροστά σου τα στοιχεία που δείχνουν ότι λένε ψέματα. Και λες, με τι θράσος τολμάς να το κάνεις αυτό? Και σε ποιον? Σε 57 οικογένειες, ας πούμε, που έχουν πάρει τους ανθρώπους τους ή καμένους ή ακροτηριασμένους και σε κομμάτια? Σε ποιον το κάνεις αυτό? Φαντάζομαι πως θα ένιωθε το συγκεκριμένο παλικάρι όταν έβλεπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν μια ώρα στη Βουλή. Να λέει με αυτό το θράσος, αυτά που θα ακούσουμε και στη συνέχεια και αυτά που περίπου φαντάζεστε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης είχε χάσει τη μητέρα του στο έγκλημα. Τις πρώτες ώρες, όπως ο ίδιος λέει, απευθύνθηκε, τις πρώτες μέρες, απευθύνθηκε στην υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης, την οποία πολύ διαφήμιζαν τότε τα κυβερνητικά στελέχη και ήρθε αντιμέτωπος με την εξής κατάσταση. Το πρώτο που με ενδιέφερε και το μοναδικό ήταν να έχω ψυχολογική υποστήριξη άμεσα, γιατί ήξερα ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Στα μέτρα στήριξης λοιπόν που είχε αναγγείλει η κυβέρνηση είχαν πει ότι θα έχουμε ψυχολογική υποστήριξη για τους συγγενείς. Βρήκα λοιπόν τον αριθμό και πήρα τηλέφωνο για να δω πώς είναι οι διαδικασίες. Βγήκε ένα αυτόματο μήνυμα το οποίο έλεγε ότι εάν ήσουν αμέσως στο τρένο πάντα το ένα. Εάν δεν ήσουν μέσα στο τρένο, πάντα το 2. Αν έχεις χάσει και είναι αγνοούμενος ο συγγενής σου, πάντα το 3. Αν ο συγγενής σου έχει πεθάνει, πάντα το 4. Τέλος πάντων, μετά το πρώτο σοκ, που εγώ ακόμα δεν είχα καταλάβει, τι να σου πω τώρα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχασα να δω τη μάνα μου. Και έπρεπε σε μια τηλεφωνική γραμμή, σε ένα αυτομάτο, να επιλέξω κάποια πλήκτρα για το τι της έχει συμβεί. Η στήριξη των οικογενειών σε όλα τα επίπεδα είναι τέτοιου τύπου. Ποιος εγκέφαλος από όλους αυτούς που έχουν και παιδιά και έχουν και ενσυναίσθηση, όπως οι ίδιοι μας λένε, κάθε δεύτερη τους κουβέντα και ότι νοιάζονται και συμπονούν τους συγγενείς και αυτά τα μεγάλα παχιά λόγια χωρίς κανένα περιεχόμενο. Ποιος από όλους αυτούς σκέφτηκε να φτιάξει αυτό το τηλεφωνικό κέντρο και να κάνει ερωτήσεις στους ανθρώπους που πήρανε? Δεν παίρνει όλη η Ελλάδα εκεί. Πήραν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο στο συγκεκριμένο ή που έχουν τραυματιστεί, γιατί είναι και 200 τραυματίες από την σύγκρουση των τρένων. Ποιος είχε αυτή την ιδέα να φτιάξει αυτό το έκτρωμα, στην καλύτερη περίπτωση, αυτή την κοροϊδία, και να έρχεται αντιμέτωπος ο κάθε συγγενής με αυτά τα ερωτήματα και να πατάει το κουμπί και να τον πηγαίνει το κουμπί ή ο τάδε αριθμός στην τάδε κατεύθυνση, και φαντάζομαι θα έχει και υποδιαιρέσεις αυτό μετά, σαν να είσαι στην τράπεζα ή σε μια υπηρεσία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών που το αντιμετωπίζουμε όλοι και είναι εκνευριστικό έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον να έχεις χάσει άνθρωπο, να θέσεις ψυχολογική υποστήριξη και να βλέπεις αυτή την αντιμετώπιση από την οργανωμένη πολιτεία που υποτίθεται νοιάζεται. Από την πρώτη ώρα του μπαζώματος μέχρι αυτό εδώ που ακούμε τώρα δείχνει ακριβώς πώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε στην υπόθεση, στους ανθρώπους που έμειναν πίσω, στους ανθρώπους που έφυγαν, στους ανθρώπους που μπήκανε ζωντανοί για να πάνε κάπου πριν γίνει η σύγκρουση, και σε όλους εμάς, και πώς έχει παίξει με την νοημοσύνη μας, και βγαίνουν και από πάνω και κομπάζουν, όπως έκανε πριν λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είναι αυτό που ανάγκασε τον συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ, το Θοδωρή Ελευθεριάδη, που έχασε τη μητέρα του στα Τέμπη, τι είναι αυτό που τον ανάγκασε να βγει να μιλήσει τώρα? Απλώς τώρα, η συγκεκριμένη στιγμή, επειδή η κυβέρνηση και όσοι βρίσκονται απέναντί μας έχουν ανοίξει ένα πόλεμο, είναι χρέος μου και απέναντι στη μητέρα μου και απέναντι στις άλλες 56 οικογένειες να βγω κι εγώ μπροστά, και αφού πόλεμο θέλουν, τι να πω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με ενδιαφέρει ούτε να πέσει η κυβέρνηση. Απλώς όσοι ευθύνονται πρέπει να τιμωρηθούν. Espantarás a tu última esperanza es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un año amor. Οι συγγενείς έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι βλέπετε σε σχέση με τα Τέμπη, όποιο στοιχείο έχει μαζευτεί, έχει μπει στη δικογραφία, έχει γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον αγώνα των συγγενών. Η απώλεια σίγουρα δεν ξεπερνιέται, συνηθίζεται? Δεν έχω άλλη επιλογή. Οπότε δεν μπορώ να πω ναι, το συνηθίζω ή δεν το συνηθίζω. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να πάω μέχρι τέλους για να είμαι σίγουρος ότι όταν θα τελειώσουν τα δικαστήρια θα μπορώ να πάω μπροστά στο μνήμα της μάνας και να της πω αυτά κατάφερα. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να δώσω τον αγώνα που πρέπει να δώσω. Έτσι το βιώνουν οι συγγενείς ως πόλεμο. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση απέναντί τους το βλέπουν ως πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος ανάγκασε τον συγκεκριμένο εδώ, τον Θοδωρή Ελευθεριάδη, να βγει να πολεμήσει απέναντι στην κυβέρνηση που θεωρητικώς θα πρέπει να ήταν σύμμαχος. Αλλά δεν είναι από την πρώτη στιγμή. Αυτό είδαν τα εκατομμύρια και βλέπουν τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Γι' αυτό βγήκαν την προηγούμενη Παρασκευή. Γι' αυτό θα ξαναβγούνε και σήμερα. Έχει 7 η ώρα στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις, σε πάνω από 50 νομίζω. την ίδια ώρα συγκεντρώσεις, την ίδια ώρα που μέσα στη Βουλή συζητιέται, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το έγκλημα των Τεμπών με όλα αυτά που ακούγονται και θα ακουστούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν, μιλώντας εκεί, και επειδή εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές αποκαλέσει τους συγγενείς ως ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί αυτοί κάνουν τις έρευνες και προσπαθούν αυτοί να διορθώσουν και τη δικαιοσύνη και την πολιτική εξουσία και την εκτελεστική εξουσία και να λειτουργήσουν τα τρένα, τα κάνουν όλα, κάνουν τους detective, ενώ θα έπρεπε να είναι στα σπίτια τους και να κλαίνε, όπως χαρακτηριστικά έχουν πει, έχουν αναγκαστεί να βγουν στον δρόμο. Αυτή είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν, μιλώντας, αναφέρθηκε στην άλλη δικαιοσύνη που έχει έδρα στο γυάλινο κτίριο του Αρείου Πάγου. Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι, αν όχι η δικαιοσύνη, ποιος? Τη λύση θα τη δώσουν τα λαϊκά δικαστήρια, οι προγραφές πολιτικών αντιπάλων, ο επαναστατικός ακτιβισμός ή οι δηλώσεις του τύπου «να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας». Αυτοί όλοι οι τελευταίοι δεν θα αποδώσουν δικαιοσύνη, όμως η συγκεκριμένη δικαιοσύνη αυτή που έχουμε τώρα δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη. Η κυρία Κλάπα, η κυρία Δηλίνη βλέπανε το μπάζωμα, δεν έκαναν τίποτα, δεν είπανε τίποτα απολύτως, τους φάνηκε πολύ φυσιολογικό να μπαζώνεται, να ξεμπαζώνεται ο τόπος του εγκλήματος, μαζί με αυτό να μεταφέρονται πολύ μακριά και να κρύβονται στοιχεία, όπως παραδέχτηκε και η επίσημη επιτροπή, το πόρισμα της οποίας διαβάστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, και όπως όλοι το έχουν πει και όπως οι ίδιοι συγγενείς ψάχνουν τώρα με σκυλιά, με ιδιωτικούς detective, να βρούνε στοιχεία και να βρούνε και τα οστά. Αυτή η δικαιοσύνη δεν είναι για να την εμπιστευτείς, δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη όλο αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω ποιος θα την αποδώσει και αν θα αποδοθεί, αλλά οι συγκεκριμένοι δεν κάνουν. Έπρεπε να είχαν φύγει μαζί με καμιά εικοσαριά υπουργούς, πρωθυπουργούς που έχουν συμβάλει σε αυτό το έγκλημα. Χτες μίλησε και ο κύριος Τριαντόπουλος στην Βουλή. Η παρουσία μου στην περιοχή ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή με ενημερώσεις και συνεντεύξεις. Είναι γνωστό επίσης πως η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου έγινε μετά τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος. Συνεπώς, αυτό δεν είχε και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος. Αποφάσεις που ήταν αποκλειστικά έργο των επιχειρησιακών και υπηρεσιακών παραγόντων από την πρώτη στιγμή. Συνεπώς, αυτό δεν είχε και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος. Αυτά είπε χθες, ότι δεν πήγε αμέσως, ήταν στην Αλόνισο, και ότι όταν πήγε είχαν ληφθεί αποφάσεις και άρα η παρουσία του εκεί, όπως λέει ο ίδιος, δεν είχε συμμετοχή στις συντονισμένες αποφάσεις που ελήφθησαν στο πεδίο του εγκλήματος, λέμε εμείς, και όχι του δυστυχήματος απλά. Αυτά τα είπε χθες. Τι έλεγε όμως εκείνες τις μέρες? Από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πεδίο. Το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι στη Λάρισα. Είμαστε στη Λάρισα από την Πέμπτη. Εκεί ούτως ή άλλως το κομμάτι αυτό το επιχειρησιακό που τρέξαμε εκείνες τις μέρες στην Λάρισα ήταν να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης της περιοχής. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος, τον έβλεπα χθες. Ωραίος, μπράβο. Κάνει το εξής. Η σύγκρουση των τρένων έγινε Τρίτη βράδυ, Τρίτη ήταν, μετά την καθαρά Δευτέρα πριν δύο χρόνια, Τρίτη στις 11 και 20. Μεσολάβηση Τετάρτη, το κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Τριαντόπουλο ανεβαίνει την Πέμπτη το πρωί. Δηλαδή πήγε περίπου 40 ώρες μετά. Ένα 24ωρο συμπληρώθηκε την επόμενη μέρα Τετάρτη και πήγε από την Πέμπτη. Από εκεί που άρχισε το μεγάλο έργο να γίνεται στο πεδίο του εγκλήματος. Και λέει ότι όλα όσα θεωρούμε εμείς μπάζωμα έγιναν μια μέρα πριν και μέσα σε μια μέρα, την Τετάρτη το πρωί. Μέχρι την Τετάρτη το πρωί το μούδιασμα ακόμη είναι εκεί που πήγε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας να καταθέσει τα στεφάνια στο βαγόνι, πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κλέον Καραμαλής που έκλαιγε και δάκρυσε και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και αναφέρει και λέει ο κύριος Τριαντόπουλος, το είπε χθες, ότι όλα τα κάνανε οι προηγούμενοι επιτόπου, οι προηγούμενοι που είχαν στη διάθεσή τους ένα πρωί. αποφάσισαν τα πάντα και ο ίδιος που πήγε από την Πέμπτη και μετά δεν έκανε τίποτα. Απλά κοίταγε να μπαζώνεται ο τόπος και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ως άνθρωπος και ως πατέρας που είπε και αυτός να πει τι κάνετε εδώ. Όλοι βλέπαμε και λέγαμε τι είναι αυτό που κάνετε. Και οι συγγενείς που είχαν την ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή να βγουν λέγαν όλοι τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο παρά μόνο αν θέλει κάποιος να μπαζώσει στοιχεία. Αλλά αυτά τα κάνουν οι μαφίες. Κυβέρνηση είχαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι βλέπαμε εκείνη την ώρα ταινία. Και βλέπαμε το πώς δρά με μαφιόζικο τρόπο κάποιος για να καλύψει και να συγκαλύψει στοιχεία. Έτσι λοιπόν, χτες είπε ο Τριαντόπουλος ότι δεν είχε συμμετοχή στις αποφάσεις του πεδίου, αλλά εκείνες τις μέρες που έδινε συνεντεύξεις, πάντα έλεγε ότι από την πρώτη στιγμή και με πολύ αναλυτικό τρόπο περιέγραφε τι ακριβώς έκανε. Βρεθήκαμε στο πεδίο. Από την πρώτη στιγμή, όπως γνωρίζετε κι εσείς, κινητοποιήθηκε όλος ο παιδικός μηχανισμός και αντιστοίχως ξεκίνησε μια διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης τόσο του πεδίου. Στόχος μας ήταν, όπως σας είπα και πριν, με απόλυτο σεβασμό στα θύματα και στις οικογένειες αλλά και στην ελληνική κοινωνία, να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα όσο πιο γρήγορα γινότανε. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από μία καλά όσο πιο γρήγορα γινότανε. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από μία καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους, με την περιφέρεια, με αρκετούς εμπλεκόμενους φορείς, πυροσβεστική, αστυνομία, οι εταιρείες του σιδηροδρόμου, ιδιώτες, πάρα πολλοί ιδιώτες, οι οποίοι ήρθαν και επιστρατεύτηκαν για να μπορέσουν να γίνουν γρήγορα οι εργασίες. Όσο πιο γρήγορα γινόταν αυτό το κράτος που για να πάει ένα χαρτί από τον έναν όροφο της μιας υπηρεσίας στον άλλο όροφο της ίδιας υπηρεσίας θέλει καμιά εβδομάδα, εκεί μέσα σε μια εβδομάδα τα είχαν τελειώσει όλα, τα είχαν καθαρίσει όλα με έναν άψογο συντονισμό. Πρώτη φορά είδαμε και καμαρώσαμε το ελληνικό κράτος να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και όλα αυτά βεβαίως με εντολή Πρωθυπουργού. Δυστυχώς το τραγικό αυτό. Και λέω δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Εδώ ο ίδιος Τριαντόπουλος σε συνέντευξη στο περίφημο Ράδιο Βέρα του Βόλου έγινε πανελληνίως γνωστό, το χρησιμοποιούν και στη Βουλή σήμερα, ακούει το Φάμελο νωρίτερα, που αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη ότι με εντολή Πρωθυπουργού βρέθηκε εκεί. Ο ίδιος χθες ο Τριαντόπουλος στη Βουλή λέει ότι ήταν στην Αλόνισο εκείνο το βράδυ και έμεινε μέρες, μια μέρα, έμεινε μέρες, το έχει κάνει πληθυντικό, και μετά την Αλόνισο πήγε όταν είδε και είχαν όλα διαμορφωθεί και είχαν όλα καθαρίσει σύμφωνα με αυτά που είπε χτες, ενώ σύμφωνα με αυτά που είπε εκείνες τις μέρες σε δύο συνεντεύξεις που είχε, σε τρεις συνεντεύξεις που είχε δώσει, έλεγε ότι συντονίσαμε, καθαρίσαμε, αποτρέψαμε, χρησιμοποίησε το πρώτο πληθυντικό και καμάρωνε κιόλας που όλα γίναν τόσο σύντομα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι έχουμε στο μυαλό μας πότε ενημερωθήκαμε πρώτη φορά για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωπικά ήμουν στην Αλόνισο, όπου εκείνο το βράδυ είχα οργανώσει εκδήλωση με δεκάδες κατοίκους του νησιού, καταθέτοντας στα πρακτικά την ανάρτηση στα social media και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Στο νησί ήμουν και την επόμενη ημέρα. Τα σημειώνω αυτά διότι έχουν ακουστεί πολλά ψέματα. Ψέματα ότι εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή εκεί, στο σημείο του δυστυχήματος. Ψέματα ότι έλαβα μέρος στα συντονιστικά, στα σοπ, δίνοντας εντολές συγκάλυψης. Δυστυχώς, ψέματα. Εντάξει, όταν λέμε από την πρώτη στιγμή, είναι μια μέρα μετά. Μια μισή μέρα, κυριολεκτικά, αν το πάρουμε με τη μέρα, είναι μια μέρα μετά. Αν βάλουμε και τη νύχτα μαζί, την εφιαλτική νύχτα, είναι 1,5-24 ώρο. Αργότερα βρέθηκε εκεί ο κύριος Τριαντόπουλος, όμως λέει, αφήνει να εννοηθεί ότι τα καθοριστικά, οι καθοριστικές αποφάσεις ελήφθησαν όταν ο ίδιος έλειπε, ακριβώς το πρωί της επομένης, που ακόμη κάπνιζαν τότε τα τρένα. Πολλοί μας αρέσουν και θα τους ακούσουμε τώρα εδώ από τον κύριο Τριαντόπουλο, όλοι οι πληθυντικοί που χρησιμοποιεί. Και από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πεδίο, το επιχειρησιακό που τρέξαμε, εκείνες τις μέρες να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται. Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα. Φορείς ήμασταν εκεί μαζί έτσι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή. Από την Πέμπτη το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο είχα την ευθύνη βρέθηκε στο πεδίο. Πορευόμαστε και λειτουργούμε με απόλυτο σεβασμό τόσο στα θύματα όσο και στις οικογένειές τους. Βρεθήκαμε στο πεδίο. Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινόταν. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από μία καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους. Ο Πρωθυπουργός σου έχει υπάρξει πολύ ειλικρινή σε αυτή την υπόθεση. Τι γλυκό! Η μνήμα περί ύπαρξης δόλου, ακόμα και ως μία αναπόδεικτη υπόθεση που δεν εδράζεται σε γεγονότα, που δεν τεκμηριώνεται από αποδείξεις, που δεν συνάδει με τη λογική, αλλά που υποθετικά οδήγησε σε ενέργειες συγκάλυψης, είναι ακραία προσβλητική. Είναι ακραία προσβλητική για μένα, ως πολιτικό, ως άνθρωπο, ως πατέρα. Εδώ ο κύριος Τριαντόπουλος από τη χθεσινή του ομιλία νιώθει προσβεβλημένος από όλα αυτά που πιστεύει ο ελληνικός λαός ότι έχουν γίνει εκείνες τις μέρες από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα και συνεχίζονται από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και είναι πολύ καλό αυτό να νιώθεις ότι υπάρχει ενσυναίσθηση στους πολιτικούς της χώρας και αυτούς που έχουν κυβερνήσει κυρίως και υπάρχει και η νοητική εκείνη διαδικασία, οι ευαισθησίες, όχι αυτές που λέει η Γαρμπή, οι άλλες, οι κανονικές. Μπορεί και τις Γαρμπή. Γιατί είδαμε εδώ τον κύριο Τριαντόπουλο λίγο ευαισθητοποιημένο. Θα ακούσουμε όμως και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ανέκδοτο, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος μας περιγράφει πώς ακριβώς νιώθει με όλα αυτά που έχουν γίνει στο πεδίο. Αν θέλετε τώρα και μια προσωπική αναφορά, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά μέσα μου. Μπράβο! Γιατί η θεσμική μου αυτή ιδιότητα μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να συμβάλλω στην υπόθεση αυτή, διευκολύνοντας την ανάκριση με τη διάταξη να μπορέσει να ακούσει ο ανακριτής. Μπράβο! Επιταχύνοντας τη δίκη με τη διάταξη να αφαιρεθούν τα δικαστικά συμβούλια. Μπράβο! Και ετοιμάζοντας το χώρο να γίνει η δίκη, έστω και αν μπορεί να ξεκινήσει αύριο. Μπράβο! Έτσι εγώ τοποθετούμε απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς! Πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο να νιώθουν καλά οι υπουργοί. Δεν θες κάτι άλλο, να νιώθουν αυτοί καλά για να μπορούν να αποδώσουν στον τομέα τους, ώστε να νιώσουμε κι εμείς μετά οι υπόλοιποι πάρα πολύ καλά. Εδώ ο κύριος Φλωρίδης με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο πεδίο, με τη δικαιοσύνη έτσι όπως λειτουργεί, με όλα αυτά που λένε όλοι οι συγγενείς όμως. Δεν έχει μείνει ένας που δεν έχει καταφερθεί κατά της δικαιοσύνης και κατά της συγκάλυψης και κατά του εγκλήματος, τέτοιες λέξεις χρησιμοποιούν και ακόμη χειρότερες. Με όλα αυτά λοιπόν υπάρχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης που περνάει πάρα πολύ όμορφα, όπως πέρναγε ο Μαρκόπουλος στην εξεταστική την προηγούμενη επιτροπή. Η επιτροπή που συστάθηκε και παρουσίασε το πόρισμα για τα Τέμπη την προηγούμενη Πέμπτη, αυτή για τα διερεύνηση των σιδηροδρομικών και αεροπορικών ατυχημάτων, είπε πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει αρκετά αποσπάσματα. Και επειδή ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι κάνα το καλύτερο εκείνη την ώρα και τις πρώτες μέρες στα Τέμπη, θα ακούσουμε τι ακριβώς η Επιτροπή είπε για τις πρώτες ώρες. Δεν μπορεί η Επιτροπή να πάρει θέση, το καταλαβαίνετε αυτό, ελπίζω, και να πει ότι αν έγινε. Όχι, δεν παίρνει θέση η Επιτροπή. Προς Θεού. Ούτε λέει αν έγινε εσκεμμένα ή αν έγινε από λάθος. Απλά λέει ότι έγιναν όλα λάθος. Το αν το όλα που έγιναν λάθος, και είναι δεδομένο ότι έγιναν όλα λάθος και χάθηκαν στοιχεία, εκεί σταματάει η Επιτροπή. Το γιατί έγιναν λάθος δεν θα σας το πει ο κύριος Σακούη, θα είναι η προσωπική του γνώμη. Τώρα αυτά τα λέει η Επιτροπή που έβγαλε το πόρισμα, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίζεται στο βέλγο της Επιτροπής για να πει το εξής. Ό,τι συνέβη από ελλιπή ετοιμότητα των μηχανισμών απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο δυστύχημα. Οι άνθρωποι εκεί έκαναν

στην αδικία που γίνεται από ένα τέτοιο κράτος ταξικό. Πέρα όμως από το κράτος, τα ταξικά συμφέροντα υπηρετούν τα περισσότερα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Υπάρχουν και κόμματα όμως που δεν εξυπηρετούν. Εξυπηρετούν τα δικά μας ταξικά συμφέροντα. Και η γενιά μας έχει αρκετή εμπειρία για να καταλάβει ποιος είναι ποιος. Θα κόψει μαλακίες στους δημοσιογράφοι με αυτό το παραμύθι, γιατί ακριβώς ο κόσμος καταλαβαίνει και έχει βγάλει εμπειρία, και αυτό ήθελα να πω. Χαίρετε. Καταρχάς να πω για το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσατε σήμερα την εκπομπή σας, που δείχνει αυτόν τον νεαρό που μιλάει στους ματατζίδες. Θα έπρεπε να πάτε στην οικογένειά σας, τα παιδιά σας, άμα έχετε καλά, να είναι την υγειά τους να έχουν και να τους πείτε: εγώ σήμερα σε δημοκρατικό πολίτευμα δεν άφησα συμπολίτες μου να βγουν έξω. Την ώρα που τους μιλάει και τους λέει: εύχομαι οι οικογένειές σας να είναι καλά, κάνει και το σταυρό του. Που αυτό αποδεικνύει ότι μιλάμε, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κατορθώσει το απίστευτο να συσπυρώσει απέναντί της όλους. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θεοσεβούμενος, αυτό αποδεικνύει με αυτό το πράγμα, και τον έχουν βγάλει εκτός αυτού, όπως και όλους μας. Και λίγο πριν, το ίδιο παλικάρι, επειδή έχω ακούσει και έχω δει το ηχητικό, περιγράφει μια σκηνή, ένα σκηνικό που έγινε στη Μητρόπολη. Που ήταν το πρωί, όντως κάνει το σταυρό του, όντως είναι θεοσεβούμενο, όντως έχει βγει εκτός αυτού και λέει γουρούνια τους αστυνομικούς που είναι απέναντί του. Και όλο το φυσικό του και το στήσιμό του δεν δείχνει κάποιον από τους γνωστούς που θα στρεφόταν κατά της αστυνομίας. Ισχύει αυτό που λέει εδώ η κυρία, η ακροάτρια. Ποιος θέει μεταξύ άλλων για όλα αυτά που έχει σχηματίσει, όλη αυτή την άποψη που έχει σχηματίσει η κοινή γνώμη, βεβαίως στα μέσα ενημέρωσης. Θα ήθελα να σταθώ σε μία σελίδα του πορίσματος του Δασάν που νομίζω ότι έχει μία ξεχωριστή αξία και αναφέρεται στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου από την τραγωδία των Τεμπών μέχρι σήμερα. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος ασκεί μεγάλη κριτική στον απλοϊκό τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαρήγαγαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, το πώς έφυγε η συζήτηση από το πιο ουσιαστικό που είναι το ατύχημα αυτό καθ' αυτό, που είναι το ατύχημα αυτό καθ' αυτό, και επικεντρώθηκε μόνο στην έκρηξη η οποία το ακολούθησε, στην ευκολία με την οποία όλοι έσπευσαν να δούνε την υπόθεση αυτή μόνο μέσα από τη σημαντικότατη ποινική της διάσταση, αλλά να αγνοήσουν το ζητούμενο του πώς θα αποκτήσουμε καλύτερα τρένα, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο όχι τόσο εσείς, αλλά αξίζει τον κόπο τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ιδιοκτήτες τους. Ας το διαβάσουνε αυτή τη σελίδα, την καταθέτω στα πρακτικά παρακαλώ πολύ, για να διαπιστώσουν ότι τελικά η διαμόρφωση αυτής της πραγματικότητας είναι έργο πολλών. Τα μέσα αυτά είναι, τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε 57 νεκρούς στα Τέμπη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν μια ώρα στη Βουλή όλο αυτό το χαρακτηρίζει ατύχημα. Είναι από τα βασικά λάθη που κάνουμε στην αρχή της δημοσιογραφίας. Όταν έχουμε νεκρούς λέγεται δυστύχημα, είτε γίνεται στον δρόμο είτε γίνεται στα Τέμπη. Όταν δεν έχουμε νεκρούς είναι ατύχημα. Εδώ επιμένει να το λέει ατύχημα. Δεν είπα να το πει έγκλημα, αλλά τουλάχιστον τα βασικά τα στοιχειώδη. Ακόμη και εκεί και από εκεί δείχνει και φαίνεται πώς συμπεριφέρεται και τι στάση κρατάει απέναντι σε όλο αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι δεν γνωρίζει από ποιον και με ποιον τρόπο πληρώθηκε το κόστος για τον μπάζωμα. Τι έχουν γίνει. Τα 650 χιλιάρικα ποιος τα έδωσε για τον μπάζωμα, ποιος πλήρωσε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρει έρευνα, κυρία Μαυραγάνη, εγώ δεν γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο Σαββατοκυριακό βγήκε ένα έγγραφο επίσημο στο Twitter βγήκε, για την πληρωμή αυτού του έργου περισσότερες από 600.000 ευρώ από πιανού το Υπουργείο. Από πιανού το Υπουργείο, με γρίφους μιλάς, κάτι έχω ακούσει. Επιυπουργίας του Εθνικού Κλόουν. Αμά. Αυτό φοβόμουν. Αν έχετε στοιχεία, να τα πάρετε στον εισαγγελέα. Το έγγραφο έχει ημερομηνία 18 Απριλίου. Δηλαδή, η γραφειοκρατική διαδικασία έγινε εκ των υστέρων. Επομένως, δόθηκαν προφορικές εντολές. Από ποιον? Από κάποιον ανώτερο. Ποιος είναι ο ανώτερος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι.